الله أكبر الله أكبر الله کے رسول کی صحبت اور رفاقت آپ کا دیدار قیامت کے دن اور آپ کی قربت نصیب کن کو ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشد امتی لی حبا وفی روایت الناس سعدی, میرے بعد ایسی قوم آئے گی سب سے زیادہ میری امت سے مجھ سے محبت کرنے والی ہوگی. انہ فقد اہلہ وما له انہ عانی, چاہے گا اس کا سب کچھ لٹ جائے, مال بھی رشتہ دار بھی, لیکن اللہ کی صحبت اسے نصیب ہو جائے, اس کے پیغمبر کی رفاقت اسے نصیب ہو جائے, اللہ جل جلال کا محبوب اسے قیامت کے دن اپنا محبوب بنا لے, اپنے قریب بٹھا لے. کیسے بٹھائیں گے؟ چار طریقے یاد رکھیے گا. سب سے پہلا طریقہ, اگر محمد کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم اور قربت چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے توحید کو خالص کرو. اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبه, جو دل کے اخلاص سے کلمہ پڑھتا ہے, توحید کو خالص کرتا ہے, شرک کی آمیزش نہیں کرتا, شرک کی ہوا سے بھی دور رہتا ہے, قیامت کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا بھی مستحق ہوگا, اور اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کے سر پاک بھی نصیب فرمائے. دوسرا طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا فرطكم على الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يظما ابدا, میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا, میں پلاؤں گا, جس کو میں نے پلا دیا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. ولا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني, ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. فيحال بيني وبينهم, میرے اور ان کے درمیان حائل آ جائے گا, میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی, اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا انك لا تدري ما احدث بعدك وفي روايه اخرى انك لا تدري ما عاملوا بعدك, آپ کے علم میں نہیں کہ انہوں نے کون سی تبدیلیاں کر دی آپ کے بعد, کون سی نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. سنت پہ کاربند ہونا, سنت کی پابندی کرنا, کتاب و سنت کو منہج بنانا, مشن بنانے والا قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. صحیح الجامع کی روایت سن لیجئے, ان من ورائکم زمان صبری, ایک ایسا وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا ہوگا. کیسا صبر؟ لوگ تانے دیں گے, یہ نمازی ہے, لوگ تانے دیں گے, لوگ گالیاں دیں گے, لیکن وہ کہے گا نہیں لڑائی نہیں کرتا, میں نے فساد نہیں کرتا, میں تو قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں, قرآن و سنت پہ عمل کروں گا, یہ میرا مشن ہے. للمتمسک اجر 50 شہیدا منکم, جو ایسے فتنے کے دور میں اگر اپنے آپ کو دین پہ پابند کرتا ہے تو 50 شہیدوں کے اجر جتنا اسے اللہ ذوالجلال اجر نصیب فرمائے. تیسرا طریقہ جس سے اللہ کے رسول کی صحبت کا یہ شوق ہوا ہو سکتا ہے, آپ کا دیدار اور آپ کی قربت مل سکتی ہے, ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, فرمایا لوگوں قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا, سب سے محبوب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. چوتھا طریقہ بھی آپ نے سنا ہے حدیث میں, فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ, کثرت سے نوافل پڑھا کرو, کثرت سے سجدے کیا کرو, قیامت کے دن میرے صحابی تو میرے ساتھ ہی ہوگے. انا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ هَكَذَا, جو کفالت کرتا ہے کسی یتیم کی, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں.